Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket. Hát látták ezt a kis performance-t itt a Sanyival, úgyhogy látszik, hogy jó kedve van. Én meg hát előre bocsátom, hogy ma sem én leszek a legélesebb kés a fiókba. Aranyosi Pista jött itt befelé, és oda köszöntem neki aranyosan, hogy szavasz Dombikám. Így indítottam a mai napot, aki egyébként Peti. Nem az elején, nem a végén tévedtél, mert Aranyosi Pista lehet, hogy Dombi. Igen. Egyébként mondta, hogy hozzászokott. Na mindegy. Szóval azt mondta Sanyi, hogy a végén ne felejtsem el, mert hogy üzent nekünk a Gajdi Csotto, aki kollégánk volt. Ő? Mondjad. Faszt érdekel a Gajdi rajtunk kívül. Hát te mondtad, hogy szóljak. Nem, de a műsor végén, jaj, hogy nem te vagyok. Kettesben, amikor leszünk. Most már engem is érdekel. Most már kénytelen leszel elmondani, hogy mit üzent a Gajdi Csotto. Hát egyrészt nem vagyok kénytelen, de tényleg annyira nem. Gajdi Csotto, két kollégájával volt szerencsém műsorban lenni pénteken, és akkor ilyen hősiesen szegény Lentulai Krisztián mondta, és üzent nektek, neked üzent a Gajdics, hogy emlékszel rá? Amúgy tanulságos a történet. Amikor a Hír TV-be hordtad be a Barikádot, meg a Magyar Jelent, nem tudom, emlékszik-e itt valaki, volt egy ilyen lap, Barikád, Sanyi volt én emlékszem. A főszerkesztője. És hát meg volt a Magyar Jelen, amit a Torockaiék műveltek. Volt egyfajta szimbiózis az akkori Jobbik és a akkori Torockai féle Őtrágyájuk című mozgalom. És most meg együtt ülsz a Pörzsével. Mondtam a Lentulajnak, hogy az a helyzet, hogy a körülményektől eltekintünk, akkor is azért nyugodtan állíthatom, hogy a mai Fidesz az akkori Barikádhoz, Magyar Jelenthez, sőt, Nogdacó Kurucinfóhoz képest is jobbra van. Azok baloldali elhajlók és demokraták voltak a mai jelenlegi Fideszhez képest. Úgyhogy mi a Sanyival jó úton járunk, egy keresztúton találkoztunk. Belépezte is az MSZP-be. Megint. Az anarchistákkal az a gond, hogy ők is szeretnének valahova belépni, de amíg kellő befolyást és azonnali hatalmat nem kapnak, de azonnal, tehát nem kell végigmenni a szamár létrán, mert először is mindenki hülye rajtuk kívül, így aztán mindig párton kívüliként szerencsétlenkednek olyanok, mint a férfi, aki egyébként vágyik a hölgyre, de valahogy sose éri el. Hát neked már annyi nőd volt. Hát, arról, hogy a Sanyi... Hál az égnek, igen, őszintén, szóval éppen most találkoztam itt a lányomban. Nem úgy értem. Jó, oké, figyelj. Pártasszonyod. Csak ami ránk tartozik, Sanyi, nehogy itt nekem. Jó, nekem van szexuális életem ez a helyzet. Na, és még el se kezdtük a műsor. A Sanyi MSZP belépéséről az jut eszem, hogy Leonardo írogatott visszafelé ugye ilyen lábjegyzeteket a tanulmányaira, és akkor ugye volt egy ilyen mondata, hogy a víz, amelyet érintesz, az első érkező és az utolsó távozó. Hát kivéve a Sanyi esetében. Ő bele tud kétszer ugyanabban a folyóba lépni. Na hát akkor kezdjük. Várj, mert amikor ültünk, ugye amikor Sanyi visszalépett az MSZP, és akkor ültünk forgatás előtt ott a gangon a szerkesztőségnél, mi hárman, ugye így a demokrácia romjai tulajdonképpen, mert hogy én, mint volt Fideszes, Sanyi, mint szintén volt Fideszes, volt MSZP, és megint MSZP, és meg te, és ezt így nem tudtok, és akkor kérdeztem tőled, hogy egyébként te kiléptél a Jobbikból? És emlékszem, mit válaszoltál? Azt, hogy nem tudom. Azt hiszem, nem tudom. Tehát így leírja azért a pártrendszer. Ez olyan, mint a parkolóra, hogyha nem állítod le, akkor mindig számláznak. Ez olyan, nagyon oda kell figyelni. Ez olyan, mint a Gazdálkodj okosan, ahol, hogyha megtettél egy teljes kört, és úgy dobtál, hogy beléptél a startmezőbe, akkor plusz pénzt vehettél fel. Ezt nem értem. Hát ezt... Mert az vissza egy kéne lépned a Jobbikba. Kört, igen. És beléptél, igen, a startmezőbe, De hol az a plusz pénz, Robi? Még az sincs. Az sincs. Hát szóljatok, hogy fizessék ki, az jár. Csak a szégyen. De figyelj már, azért szerintem a Davidnek belépni a mostani Fideszbe, azért az nagyobb buli, mint nekem belépni a mostani Maszobba. Na, itt azért píz egyelőre nem néz ki sehonnan. Majd mesélek. Csupa vállalhatatlan pártba léptél be, de mindig rosszkor. Ott volt a pénz, 90-ben is ott volt. Ja. Ah, sosem volt az a pénz, amiért beléptél. Nem. Na. Szóljon, ha valami ki valamit. Érdekel ezek után valakit az orosz helyzet, mert nem tudom, hogy... Azért ugye. Szóval tegnap egy egész furcsa nap volt. Pistával épp beszéltük, hogy 5 percenként néztem rá a hírekre, hogy mi történik, meg hogy most szétesik az Oroszország, vagy nem esik szét, meg az emberben 1000 kérdés megfogalmazódott, már mindenféle polgárháborúkat vizionáltak egyes szakértők, előrevetítve, hogy mi fog történni az elkövetkezendő pár hónapban. Aztán egyszer csak érkezett a hír, hogy fogta magát állítólag 250 kilométerre Moszkvától Prigozsin, és visszafordult. Hát nem tudom, kinek mi jut erről eszébe, mert annyi kérdést föl lehetne tenni, elsősorban Putyin kompetenciájáról, vagy hogy most ebben is benne volt, meg egyáltalán milyen erős az orosz hadsereg, amelyiket a fővárost meg lehet közelíteni 250 kilométerre egy 20 ezer fős, azt hiszem 20-25 ezer fős, még ha profi alakulattal is, ami állítólag ráadásul tele van börtöntöltelékekkel, tehát nyilvánvalóan nem profi katonák. Szóval nem tudom, kiben milyen kérdés vetődött föl nektek, mi jut eszetekbe most így fél nappal vagy egy nappal az események után. Nekem az jut eszembe, amikor a Matthias Ruszk leszállt a Vörös téren. És hogy tulajdonképpen nem történt semmi nagy vasszizdasz, de hogy így a Szovjetuniónak ez akkora csapás volt így a renoméjára és a saját önképére nézve, nem azt mondom, hogy ne ettől esett szét, meg hogy soha nem everte ki, de baromi jelzésértékű volt. Nagyjából semmit nem tudunk arról, hogy mi állt-e mögött, szerintem találgatni lehet, bármelyik forgatókönyv elképzelhető. Tehát egészen attól kezdve, hogy a CIA ügynök bekopogott a Prigozsinhoz, két ilyen nagy csomag dollárral, hogy figyelj, öreg, csinálj valamit, egészen addig, hogy hazaszeretet motiválta, mondjuk ezt nem nagyon hiszem. Minden lehetséges. Lehet, hogy a Putyin benne volt, lehet, hogy nem volt benne. Az viszont baromira egyértelmű, és szerintem mást úgysem tudunk egyelőre ebből, hogy nagy dezorientáltság van ottan. Tehát az az egész töketlenkedés, amilyen tulajdonképpen egy rövid felvonás volt, az arról szólt szerintem, hogy itt senki nem mer felelősséget vállalni, történik valami, ugye igazából teljesen mindegy, hogy ki történik, mindenki a másikra néz, mindenki próbál valamit valahogy elsumákolni, alámerülni és kibekkelni. Na most azért egy ilyen kvázi polgárháború szituációban, mondjuk tekintsük annak, hogy ez lehetett volna egy polgárháború kitörése, az alámerülés és kibekkelés azért a katonai vezetőknél, meg a helyi politikusoknál, meg a tartományi politikusoknál nem nagyon szokott működni. És egyébként a Putyin is, hát kapott ide, kapott oda. Mondott ezt, mondott azt. Az egésznek a lezárása meg, hát tényleg lezárását, hogy ez le van zárva, valószínűleg le van zárva, az így visszamenőleg még azt, ami ijesztő is lehetett volna, azt egyfajta komédiává fokozta le. Pedig azért emberek haltak meg itt is, nem sokan egyébként szerencsére, és a polgári lakosság itt most érdekes módon nem volt érintett. De tehát ami látszik, az, hogy itt valami nagyon rohad az államgépezetben. Az a tény, hogy a Wagner alakulatai 800 kilométert haladnak Oroszországon át, mint a kés a vajban, és az államrend gyakorlatilag megbénul. Senki nem ütközik meg velük. Szorványosan megtámadják őket, de valami 20 halottról beszélhetünk összesen. És gyakorlatilag az akadálytalanul. És az államrend az recseg, ropog, és mindenki bénultan vár, hogy na most mi sül ki ebből. A Putyint az elitje, hát legalábbis cserben hagyja. Nem álltak át a Prigozsinhoz, de a legtöbbjük az szedte a sátorfáját és menekült Moszkvából. Volt amelyik Oroszországból. Jól látható, hogy ők nem kockáztattak az elnökért semmit. Az a tény, hogy az orosz jogrendszer az egy vicc ahol a fegyveres lázadást nem követi semmilyen következmény, mert megállapodtunk. Hát miközben 4 órával korábban még ment a fenyegetőzés a véres megtorlásról. Az a tény, hogy az orosz államrend az sérülékenyebb és ingatagabb, mint bárki képzelte. Az a tény, hogy az a vezetési modell, amire hivatkozik a teljes illiberális tömb, ez a Putyin, aki ennek a vezetési modellnek a vezéralakja volt, bevodkázva meglovagolja a medvét, félmeztelenül, és nagyon-nagyon kemények a tökei, olyan szinten kemények a tökei, hogy a medvének a hátát feltörik. És most mit látunk? Hogy reagál egy ilyen helyzetre? Egy tényleges válsághelyzetre? Bizonytalan, reszketeg, döntésképtelen, potenciátlan és gyáva. És menekül a bunkerébe. Most ez volt az érv emellett a vezetési modell mellett. Hogy a demokráciák meg a jogállamok azok bürokratizáltak, nehézkesek. Ezzel szemben az egyszemélyi vezetés a potens, keménytökű vezetővel gyors, hatékony. Jó, hát itt nincsenek fékek, ellensúlyok, de pont hatékonyság van. És most mi látszik, hogy hova lesz ilyenkor a hatékonyság? 16 órán keresztül az állam cselekvésképtelen volt, és mindenki arra figyelt, hogy merre meneküljön. És ez legalábbis azt jelzi, hogy Oroszország, meg ez az egész illiberális vezetési modell most átesett egy próbán, egy tényleges krízis helyzeten. És ez nagyon szembe megy a mítosszal. A mítosz az volt, hogy a nyugati demokráciák azok gyengék, erőtlenek, és nagyjából az LMBT aktivizmusban oldódnak fel éppen, míg a keleti vezetési modell az meg potens és erős. És a valóság látványosan, pusztítóan írja felül ezt a mítoszt. És most már tényleg csak az a kérdés, hogy ezt elnézve a Putyinnak az oligarchái, vagy ezt elnézve a Putyinnak a tábornokai, vagy ezt elnézve az államnak a magasabb rangú tisztviselői, meddig hagyják a Putyint abban a pozícióban? Az is kérdés, hogy Putyin a jövőre esedékes elnökválasztáson jelölt lesz-e? Érdemes-e újra elindulnia? Vagy érdemes lenne most már inkább kiválasztani az utódját? És vajon Putyinnak van-e még ereje ahhoz, hogy utódot válasszon, és azt megválasztassa az oroszokkal? Most már ezek a kérdések vetődnek fel jogosan. De nem itt lett volna az alkalom, hogy Putyint eltávolítsák? Ha már olyan szempontból nézed, hogy most érdemes elindulni a legközelebb, meg mennyire meggyengült, tehát itt lett volna akkor az alkalom. Mindenki a Prigozsintól várta, hogy megdöntse a Putyint. A Prigozsin is, arról is kiderült, hogy neki sincsenek tökei. 200 kilométerre Moszkvától fölfogta, hogy egy olyan játékot űz, amire simán rámehet az élete. És akkor azt mondta, hogy hát akkor inkább elbukom a vagyonomat, inkább elbukom a cégeimet, inkább elbukom a hadseregemet, inkább mindent elveszítek, de mentem a bőrömet. De meddig, Robi? Tehát ez szerintem most nagyon sürgősen találni fognak egy 8 emeletes épületet, ahol a 6. lesz Prigozsin. Kipiheni a pucs fáradalmait is. Hát lám kiesett. Megnézném azokat az oligarchákat egyébként, akik most elhagyták Moszkvát meg Oroszországot. Ezt így hallottuk több helyről is, hogy többen menekültek. Hát nekik most vissza kell menniük, nem? Tehát azért az is egy furcsa helyzet lesz, hogy hát draszt fújtja. De ne felejtsük el, hogy az elnök úr is menekült. Újra. Az elnök úr is menekült. Tehát, hogy ők... Hát ez az elnöki különgép ment. Igen. Tehát van egy olyan repülő, ami mindig az elnököt szállítja. És hát az felszállt. Lehet, hogy lemaradt róla szeretném. Egyébként én arra lennék kíváncsi, hogy az oké, azt már megértem, hogy a Prigozsin azt mondta, hogy oké, erre most minden rámehet, akkor én most itt kapitulálok, elég gyorsan ment neki. De mi volt az agyába, amikor ezt elkezdte? Mert az tény, hogy ő már hónapok óta folyamatosan átkozódott, eljátszotta ezt a szerepet, ezért G-napokat tartott rendszeresen azért régi kis Putyin cimborájával, illetve nem is a Putyinnal kapcsolatban egyébként, hanem úgy át a hadvezetéssel kapcsolatban. Volt már ilyen is, hogy lőtték őket állítólag, bármint hogy a reguláris hadsereg lőtte a Wagner meg visszalőtt, de hogy mi volt? Én amikor erőteljesen leittasodom, akkor másnap reggel mindig aggódva nézem meg a Facebookot a tevékenység naplóba, hogy jó, most nem volt semmit. Mire gondoltott a Prigozsin reggel, amikor így felébredt? Az nem lehet, hogy volt az orosz vezetésben egy társaság, a katonai vezetésben politikusok között, akik azt mondták, hogy hát gyere, az meg jó lesz. Tehát, hogy buli van. Csak aztán ők is elpárologtak. De ezért nem lehetett tudni, tehát kérdezted azt, hogy mi volt az embernek elsőre a fejében, nekem Piszkos Fered. Tehát most kavarja, vagy nem kavarja. Benne van Putyin, vagy nincs benne Putyin. És akkor eleinte úgy tűnt, hogy mert mindig beindul ilyenkor a kremlinológia, és akkor, hogy hát biztos az van, hogy visszavonulnak az oroszok, az ukránok ugye most ilyen ellentámadás szerűségeket csinálnak, és ez milyen kiváló alkalom azt mondani, hogy hát most azért vonulunk ott vissza, mert hogy most épp el vagyunk foglalva Wagnerrel. De aztán túl sokat mentek. Tehát, hogy az már úgy nem fér bele ebbe a színjátékba. Aztán megegyeztek, és akkor ott összeomlott ez az elmélet. Tehát, hogy onnantól nekem már nem fér bele Putyin. És én is azt láttam, amit Robi mond, hogy ez az ilyen nagyon kézivezérelt áldemokráciák, hát ezek így működnek, de hát Magyarországon is így működik, csak nekünk nem volt ilyen Wagner-es sztorink, nekünk Borkai sztori jutott azért, az nem volt annyira véres, az amilyen másos az ország, volt, ugye. Amilyen az ország, olyan a sztori. Na várjál, tehát hogy ott is az volt, mert emlékezzetek vissza, hogy ugye nem volt Orbán Viktor, volt Borkai, volt videó, de nem volt Orbán Viktor, és állt az egész propaganda gépezet, és várták, hogy akkor most mit csináljunk. És napokig nem tudtak hozzányúlni a témához. Pedig milyen jó téma, hozzá lehet nyúlni. De hogy semmi, tehát állt minden. Ez nyilvánvalóan kisebb, csak mégis mutatja azt, hogy ilyenkor, és én azt a közmédiában is ezt tapasztaltam, hogy egy idő után, amikor már nagyon szigorú a vezetés, akkor mindenki pöcköli feljebb a legkisebb ügyeket is. Igen, ez nem látszott, hogy majd valaki eldöntésekor nem az én, de még végén már egy ceruzát nem lehetett venni, mert hogy ki tudja, és nem tudjuk, kitől kell venni a ceruzát. De nem is a Borkai ügy egyébként, ez sokkal jobban illik hozzá, amikor nem volt Orbán Viktor egy átmeneti időre, amikor kitört a háború, amikor az oroszok támadtak. És Orbán Viktor egy darabig nem volt, és nem volt. Igazából Márki-Zay Péter jött és kihúzta a Fideszt a szarból, mert azonnal adott nekik egy narratívát. Addig nem volt narratívájuk. Márki-Zay Péter a magyar Wagner csoport, ugye. De hogy Orbánt kell figyelni, mikor nincs, akkor biztos van valami. Én azt hiszem, hogy a Prigozsinnal is valami olyasmi történt, mint ami a Putyinnal. Ő is nagyobbnak képzelte a tökeit, mint amekkorák, ténylegesen. Tudod, terjesztesz, azért rohadt veszélyes terjeszteni egy mítoszt magadról, mert te is el fogod hinni a mítoszt, és tudod, végül aztán bekostolod a pudingot, aminek a próbája az evés, és akkor aztán kiderül, hogy puding-e vagy sem, és általában ilyenkor az derül ki, hogy ilyen ungarocell. Hát, ugye, te, gondolod, Robi, valami... most, te azt gondolod, hogy tényleg neki elindult Moszkva ellen? Aha. Mert jó, elindult abszolút, Moszkva ellen. Abszolút, hát nem csak, hogy elindult Moszkva ellen, de ő jelezte, hogy pár napon belül Oroszországnak új elnöke lesz. Hát félreérthetetlen volt, hogy mit akar Prigozsin. Csak hát ismered azt a tacskót, amelyik azt képzeli magáról, hogy Rottweiler. Mert az az önképe, és úgy is viselkedik, mint egy Rottweiler. Amíg aztán nem találkozik egy Rottweilerrel. Olyankor általában ez beárazódik. És ott szerez tényleges önképet. Na most ez a Prigozsinnak is nyilván egy lecke volt. A Putyinnak is nyilván egy lecke volt. Én nem hiszem azt, hogy a Prigozsin a Lukasenko lépre csalja. Szerintem az a Putyinnak is belefér, hogy visszakapja az országát, és cserébe a Prigozsin meg felszállhat Minskből egy valamilyen latin-amerikai országba tartó gépre. Szerintem ez még belefér. De azt nem tudja, én nem tudok ettől a nagyhatalmi illúziótól elszakadni. Tehát azért látjuk, hogy az orosz hadsereg mégsem az, aminek gondoltuk az ukrán háború előtt. De azt nem tudjátok elképzelni, hogy ugye az orosz hadvezetésben végig az volt, hogy ezeket most szétlőni, az nagyon ciki. Az orosz hadsereg felé is ciki, hiszen mégiscsak a szövetségeseinket lőjük szét. Tehát ott ment a töketlenkedés, hogy mi legyen, mert ezek jönnek. És azt nem tudjátok elképzelni, hogy azt mondták, hogy még 10 kilométert jöttök, és senki nem marad élve. És akkor fordult vissza a Prigozsin. Ez egy hülyeség annak, lenne? Annak idején Mao elvtárs meghirdette a fejétől bűzlik a hal politikáját, ugye, hogy megtisztítsa a pártvezetést a neki nem kellő elvtársaktól. És ezt a vidéki nagyvárosokban, ugye hát kínai nagyvárosokról beszélünk, meg egyébként általában a vidéken, a vörösgárdisták olyan komolyan vették, hogy fejétől bűzlik a hal, hogy elindultak, elfoglaltak egy csomó vonatot, és elindultak Pekingbe. Pár százezren, ugye elég sokan vannak. És Mao elvtárs, aki megkérdett az, hogy fejétől bűzlik a hal, ő rájött, hogy ő a fej. És a kínai néphadseregnek szét kellett bombázni ezeket a vasútvonalakat. Nagyon közel jutottak egyébként a vörösgárdisták Pekinghez. Mao elvtárs nagyon beszart. Aztán persze megvoltak ennek a politikai folyamányai is, de ott is ez volt ugye a probléma, hogy hát most akkor a sajátjainkat fogjuk lelőni. Igazából ők azért jönnek, mert mi hívtuk őket. Jó, a Prigozsin senki nem hívta. Tehát tényleg szegény Prigozsin, most gondolj bele, egy speciális üzlete van. Tehát azért ő egy zsoldos hadseregnek a tulajdonos vezérigazgatója, hát nem gyűjtett plüss állatokat, meg járhat ilyen rózsaszínűzőben, hogy ilyen nagy tökű embernek kell mutatnia magát. És az lehet, hogy egyébként ez az agyára ment, de valamire biztos számított. Na most egy valamire, ezt sokan mondták, vagy sok elemzésben olvastam, hogy hát biztos arra számított, hogy a társadalom hirtelen megbillen, és fölsorakozik mögötte az orosz nép. De a Prigozsin láthatóan, ahogy vonul, nem tesz ilyen, nem próbál fraternizálni, a Wagner nem igazán áll szóba a lakossággal, helyenként ott integetnek nekik, akkor ők persze visszaintegetnek. Tehát nem láttam felhívásokat, nem láttam azt, hogy valamilyen módon a Wagner tényleg arra számított volna, vagy a Prigozsin arra számított volna, hogy egy ilyen társadalmi hullámot vet, és akkor azon belovagol. De akkor mi a francra számított? Nekem nincs válaszom egyébként, tehát bármilyen összeesküvés elméletre nyitott vagyok. Ilyenkor az szokott lenni, hogy a Sanyi megmondja a tutit. Amikor nem, csak én másra vagyunk. Gondolok. Hát, na mindegy. Egyrészt az első kérdés az volt, hogy mi volt az első gondolatom. Tunk. Az a helyzet, hogy nem az volt az első, és ez az egész orosz háborúval kapcsolatban nem jellemző, nem, hogy most azon merengek, hogy éppen amikor valaki elment Vlagyivosztokig, vagy itt tudom én meg, ki kicsoda, először is nem tudom, hogy ki kicsoda, nem ismerem őket. Azt tudom például, hogy Prigozsin konkrét, effektív bűnöző volt, és az orosz börtönökben nevelkedett. Tehát nem egy pályakezdő fiatal értelmiségi. Ebből próbálom levezetni egyébként a viselkedését. Ami például azt is jelenti, hogy szerintem azzal együtt, hogy nem túl iskolázott, azt tudja, meg tudta, hogy attól, hogy bevonul Moszkvába, attól nem történik semmi. Napóleonnak se sik. Bement Moszkvába is. Ebben a kurva nagy országban katonai puccsot nem lehet végrehajtani. Szerintem a múltja, az a helyzet, amiben hozta őt, az determinálja. Ta ezt a szituációt. Noha meg vagyok arról győződve, hogy ő is tudja, mert ő is gyakorolta, hogy ez az a hely, ahol semmilyen megállapodást és egyességet és dílt nem tartanak be. Tehát én bennem mondjuk, az is csak úgy felvetődik, hogy egyáltalán éle még. Mert amúgy tényleg az is életszerű, amit mondtatok, hogy irracionális a maga módján ez a döntés. Nem hiszem, Lukasenka, hát most mit tud összedillelni? Hát semmit. Összedillelni. Nincs se tekintélye, se katonai ereje. Itt egy drámai játék van, aminek a részletei, ezek majd később fognak kiderülni. Engem sokkal inkább az izgat, amire a Robi is utalt, hogy ugye a hazaárulás, nem hazaárulás kérdés kapcsán, meg demokrácia, meg nem demokrácia ügyben. Hát csókolom, a legfőbb ügyész hazaárulásért vádat emelt este, másnap elejtette a vádat. Hát azért ezt igazságszolgáltatásnak nevezni meg, igazságszolgáltatás intézményének, vagy jognak nevezni, hát egy vicc. Tehát itt a jog annyiban van, és ez mondjuk érdekes hasonlóság, nem? Annyiban van, amennyiben egyébként a hatalmat gyakorlók a jogra hivatkozva átlépik mindazt a fundamentumot és értéket, amit a jog abban az értelemben jelent, hogy ez mindenkire érvényes. az a jog, amelyik egyébként csak a hatalom számára érvényes, és minden alávetett számára egyébként jogfosztás, hát az nem jog. Azt nem tudom, minek kell nevezni, majd meg kell találni a megfelelő szót. Aztán, de leginkább az jutott eszembe, hogy vajon a mi hazánknak az a része, na tessék félreérteni, nem rájuk gondolok, amelyik idáig azzal volt etetve, és azzal van eltelve, és ha úgy tetszik, úgy gondolt Putyira, mint a keresztény konzervatív értékek megváltójára, egy szentgyörgyi lovagra, Oroszországra, ahol rend van, értékállandóság, klasszikus értékek. Most ezek után, ami az orrunk előtt van, tényleg egy ilyen világba vágyik? Az az ország, amelyik az Zelenszkijt lebohócozza, amúgy egyébként föl se tűnik nekik, hogy egy köztörvényes bűnözőre van bízva az orosz hadsereg, vagy honvédelem, vagy támadó sereg jelentős része, bűnözők küzdenek bűnözőkkel, ahol az ember élet egy kalap szart nem ér, ahol mondjuk eddig se vették észre, hogy itt van egy egyébként rohadó állam belpolitikai okokból, semmilyen más politikai esélye nincsen, csak bármilyen módon támadni valakit, csak az oroszokat azt különbözteti meg a magyaroktól, hogy az oroszoknak van ehhez erejük. És akkor eljutok az én következtetésemig, ami egy kicsit apokaliptikus. Az oroszok képesek arra, hogy megtámadják Ukrajnát. Mi nem vagyunk képesek, értsék jól, senki megtámadására. Ezért ez a hatalom, hogyha a túlélésért fog küzdeni, meg fogjuk támadni a hazát, minket. Mert nem fogja megtámadni Szlovákiát. Nincs mivel, és nincs kivel. Úgyhogy nekem ezek voltak az első gondolataim. A vágy és a remény arra, hogy valamit megért ebből a népnek az a része is. Vagy ha más nem, de észreveszi, hogy béna kacsa a nagyon harcos magyar külpolitika. És hát azért sok mindent elárul ennek a hatalomnak a természetéről, tudásáról, már hogy az Orbánról, az összes titkosszolgálata minden szarral együtt. Ő most nem játszhatja azért el, mint amit a Horthy eljátszott, hogy nem tudta azt, hogy egyébként a holokauszt van. Hát azért itten tudni kéne, hogy egy milyen világra tette föl ennek az országnak az életét. A ruszki mírre, ez a ruszki mír, passzátok meg, ez van, ezt kapjátok. Ide vágytok, ide vágyunk. Ezek jutottak eszembe, a többit nem tudom. Érdemes összehasonlítani, hogy hogy viselkedett a Zelenszkij, meg hogy viselkedett a Putyin hasonló válsághelyzetben. Amikor Kijevben zajlottak a harcok, és a CIA ki akarta menekíteni Putyint, Zelenszkijt, és itt még nem tartunk. Egyébként, ha a CIA felajánlotta volna kritikus helyzetben a Putyinnak, hogy kimenekíti, lehet, hogy ez egy jó megoldás lett volna. Szóval ki akarta menekíteni Zelenszkijt? Azt a Zelenszkijt, akivel kapcsolatban az a mítosz, hogy ez egy bohóc, hogy ez egy pojáca, hogy ez a péniszével zongorázott az állami tévében. Ez mind meg is történt, hogy tényleg egy Maksa Zoltán volt, hát aztán sikerült egy ívet leírnia. Igen, állítólag jobb volt annál. De hogy akárhogy is, vele kapcsolatban az volt a mítosz, hogy egy bohóc, akit a CIA ültetett oda. És a kritikus helyzetben, amikor a CIA felajánlotta neki, hogy kimenekíti Kijevből, akkor ő azt mondta, hogy nem kéri a menekítést, fegyvereket kér. Meg szeretné védeni az országát. Ehhez képest Putyin nem akkor, amikor a városban zajlottak a harcok, hanem 500 vagy 600 kilométerre volt a hadoszlop Moszkvától, és menekült. És menekült. Pedig vele kapcsolatban meg éppen az a mítosz, hogy ő a tökös vezető, a bátor, a szilaj orosz ember, aki a sztyeppéken száguldozik, és felszántja a keleti pusztaságot, és visszatéríti az erkölcshöz Európát. Na most az azért demoralizáló lehet, hogy a Lukasenko oldotta meg a válságot Putyin helyett. Ja, Putyin éppen azon van, hogy Fehér Oroszországot Oroszországhoz csatolja, és a hát a vacsorája oldja meg a konfliktusát a sógorával. Tehát, hogy tudod, áthívod a sógort, hogy verjétek meg a szomszédot, és a sógor elindul, hogy jól szétveri a pofádat, meg megdugja a feleségedet, és a vacsorát kiszáll a tányérból, és megvéd téged. Hát ez azért, ha valami demoralizáló, semmi sem az, aminek látszik. Az egész mítoszépítés a keleti sztyeppéken, az recseg ropog, és az első szél elfújja, ezt látjuk. Még attól is függ, hogy mióta vacsora, nem? Mert azért, ha egy ökröt pörgettek, akkor az meg tud védeni. Sanyi, csak annyit mondanék, hogy tehát ebbe az ébredésbe bízva, már mi nem a tiédbe, hanem a népnek az ébredése. Hogy hát, és szerintem Oroszországban is valószínűleg ez lesz, hogy hát meg kell nézni, hogy Magyarországon hogy van eladva ez a sztori a fideszes nyilvánosságban. Ugye két csapásvonal van, az egyik csapásvonal az, hogy Putyin megoldotta. Ezt annyira nem nyomják, mert azért ez kínos, de azért leginkább erről beszélnek. A másik csapásvonal pedig az, hogy arra mutogatnak, hogy ez a mocskos áruló, balliberális, guruló dollárista baloldal, nézzétek meg, hogy örült volna a fasiszta Wagner csoport győzelmének. Annak szurkoltak ezek az idióták. Tehát, hogy ennyi. És akkor el van adva a történet. És senki nem fog azon gondolkodni, hogy Putyin hatalma megrendőt. Én azért nem nagyon értem, értem, csak nekem azért kicsit ilyen optimistának tűnik, amikor arról beszéltek, hogy már esetleg ne is induljon el Putyin, mert hát nem inkább az következik ilyenkor, hogy még inkább szorosabbra fogja a gyeplőt. Ez annak fényében érdekes, ahogy tényleg az oligarchák elkezdtek kifele repülőzni, meg ahogy a Putyin is. Tehát igazából itt vannak az erőviszonyok. Hát ugye arról is van szó, hogy a Prigozsin is alapvetően azért háborodott fel, mert nem nyert meg jelentős tendereket a közétkeztetés területén. Sajátos dolog. De hogy szerintem az erőviszonyok majd itt fognak eldőlni, hogy hányan menekültek, akik menekültek, azok vajon melyik ilyen oligarha tömbbe tartoznak. Tehát ezeken a síkokon mozog az, hogy a Putyin például lesz-e majd elnök jelölt. Én azt hiszem, hogy inkább ez van. Viszont az, hogy a magyar ország jó, hát egyébként tényleg ilyen nagyon gyors instant történet volt ez, de hogy a közvélemény hogy működött, az szerintem nagyon muris volt, mert ugye jöttek a hírek, és kíváncsi voltam, hogy ki lesz az első fecske, aki elkezdi nyomni azt, hogy hú, nekünk is egy Prigozsin kéne az Orbán Viktor ellen, és így bizony a demokratikus ellenzék, hogy mondjam, mérvadói között azért viszonylag hamar megjelent. Aztán el is halt ugye este fele már az egész történet, és ezek a hangok is elhaltak, de ugye volt ez a, hát ez a Putyin, ez nem ez a Putyin már, ez megváltozott, ugye ez volt a DK-s narratíva. Most már vártam azt, hogy na hát ez a Prigozsin már nem az a Prigozsin, meg az nem is karlendítés volt, integetett valakinek. De tényleg láttam ilyen mémeket, hogy gyere a Karmelitába utána, ha végeztél. Hát én nem szeretnék egy Prigozsint a Karmelitába. Azt se szeretem, aki most van. De tényleg, bocsánat, olyan jó lenne, én nem tudom, nagyon érdekesek ezek az állítások, hogy ezek meg azok a liberálisok, nem tudom kicsodák. Beszélgessünk már egymással, én nem tudom, hogy te kivel vitatkozol, vagy kit idézel ide. Például ez pont olyan, igen, én pont ünnepeltem Prigozsint. Nem, csak most itt azzal jössz, hogy nem tudom, hogy kivel vitatkozol. Azt akarom kinyögni, hogy először is önmagának a háborúnak iszonyú, mély Oroszországon belüli konfliktusok ágyaztak meg, ez nem véletlen. Ebben sok minden van. Oligarch közötti konfliktus, meg ideológiai, meg ez az egész orosz mitológia ebben benne van bőven. Ellenben az biztos, hogy ezzel a konfliktussal, meg bármi, és bárhogy jön az elnökválasztás, és bárki, az az alapprobléma, hogy most nevezzük így, ők maguk is mondják, hogy a kollektív nyugatot őrült nagy kihívásnak tekintik. Az, hogy őrült nagy, ha úgy tetszik, modernizációs konfliktusok vannak, hogy ugye ez nem egy kis ország, egy végtelenül nagy ország, őrült gazdag oligarchák tízezreivel, meg regionális és területi érdekek, mély konfliktusaival, ott olyan köztársaságok vannak, amit iszonyú módon ki vannak rabolva. Ezek a konfliktusok itt maradtak. Azt gondolom, hogy én is előadjak egy Prigozsin verziót. Igen, azt gondolom, hogy a Prigozsin rá kellett jönni, hogy abban a belső háborúban, ahol egyébként azért a Prigozsinnak ez kvázi csak a magánhadseregeiben, ugye ez a kérdés mindig ott lebeg, bár nagyon nem teszik föl, hogy ki finanszírozta és miből. Nyilvánvalóan döntően egyébként az állam. Ugye hát állami megrendelése kezdett el harcolni Szíriával is másod. De ezek mögött az állami pénzekre ácsingózhatnak mások is. Újabb magánhadseregek alakultak. Prigozsin szerintem 19-re húzott egy lapot. Azzal együtt, hogy tudta, hogy egyébként ha Moszkvába megy, akkor se történik semmi. Így is úgy is vége ennek a hadseregesdének. Hogy mire számított, és hogy ahhoz a Lukasenkának szerintem túl sok köze nincsen, hiszen ahhoz képest, amit ott a belső erőviszonyokban egy-egy szereplő jelent, egy FSB, egy GRU, és ehhez hasonló szervezetek. Én őszintén azt sejteni vélem, hogy a Prigozsin vagy már most ki van végezve, vagy ki lesz végezve, nem tud olyan alkut kötni, még egyszer mondom, el se képzelhető, és nem csak innen, meg Sándor telepről nem képzelhető el. Abban a pillanatban, ahogy elengedte ezt a izét, ez ilyen értem, egy romantikus hőssé vált a hadseregét, onnan kezdve nincsenek fogólapjai. Itthon sincsen, nem jár hála semmiért. Bármit tesz az ember, ha utána nincs ereje ahhoz, hogy a másik fél betartsa az ígéretét. És ő a bibliai utálástudossal lett egyenlő, és azt, amit kijelentett a Putyin, Putyin számára akkor is hazaáruló, hogyha mondjuk biciklivel most áruhába megszökött, nem tudom hol, meg fogják találni, és ha még most nem halott, akkor hamarosan halott lesz. Kész. 19-re húzott egy lapot. Egy börtönviselt ember, aki ott tanulta meg a szakmát, húzott egy lapot. Hát húzott egy lapot, de meg se nézte, és így eldobta. Hát legalább megnézte volna, hát lehet, hogy alsót húzott. De ennek ki se derült, mert ahhoz is gyáva volt, hogy egyáltalán a kihúzott lapot kiátsza. Hát így, itt nem arról van szó, hogy húzott egy lapot, de hát nem volt szerencséje, nem jó lapot húzott. Erről akkor beszélnénk, hogyha bevonul Moszkvába, és Moszkvát a kormányerők megvédik. Vagy őt elmozdítják. Valahogy a Prigozsint elmozdítják, akár a Wagneren belül, akár merényletet követnek el ellene, stb. Megpróbálta, nem jött be. De Robi, úgy csinált, mint aki megpróbálja, majd mégse próbálta. Robi, ő arra számított, hogy a Putyinék fognak először lőni. Azt gondolom, hogy ezt a maguk módján azok a stratégák, akik döntöttek, hogy hagyták, hogy menjen, azzal együtt, hogy az analízissel egyetértek, hogy a szétesett orosz állam. Ha a Prigozsin lő először, akkor ő minden oroszok árulójával válik. Ott vége. Katonai úgyse nyerhetett volna. Értelemt mondok. Ő arra számított, szerintem azt várta, hogy az is teljesülni fog, amit Putyint ígért, hogy megtámadják. Megtámadták, jól előtt azt a 13 repülőt, de aztán kész, nem csináltak semmit vele. Ha az orosz hadsereg, a putyini hadsereg, az állami hadsereg megtámadja, és ott véres harcokba torkítsa, ők a támadók, akkor lett volna esélye. De ezt nagyon okosan csináltak. Hagyták. Arra vártak, hogy ő lő először. És akkor fogta föl, és föladta. Ha már akkor, ez jobban kell gondolkodni. De akkor te azt mondod, hogy nem megbénult az orosz állam, hanem ez egy ravasz stratégia volt, hogy hagyták, hogy ő megközelítse Moszkvát, és majd úgysem meri. És ugye ez bejött. Nem, azt nem gondolták. Hát ez két oldalú játék. Nem tudom, hogy azon kívül gondoltak-e más, de szándékosan nem lőttek először. Azt akarták, hogy Prigozsin lőjön. Mindenkit megkérek, hogy a mikrofonba beszéljem. Ja, igen, igen. Igen, igen. Meg hogy ezt a témát zárjuk le, gyerekek, mert amúgy se tudunk semmit. Tehát azt jól kibeszéltük, és eltelt több mint fél óra. Egyébként annyit az orosz jogról, hogy elvileg ugye ez tehát az orosz jog nem ad alkalmat arra, hogy valakinek magánhadserege legyen. Csak így megjegyzem, tehát ez, ennek ellenére létezik ugye ez a Wagner csoport. Tehát ennyit az orosz jogról. A következő, amiről beszéljünk, hogy a Pista az imént itt említette, hogy azt mégsem mondták a Putyiról, mert az nagyon ciki. Hát szerintem ez nem zavarja a Fidesz propagandát. Én ugyan nem nagyon kedvelem Gyurcsány Ferencet. Ez talán ki lehet jelenteni nagy mély tartalommal. Még azokat sem nagyon, akik ezen az óriás plakáton a többiek ott vannak. De ugye az, hogy háborúpártiak, ugye ez van most az ezeken az országban, miért nem azt írták ki, hogy pedofilok? Most komolyan, mi a különbség? Tehát ők miért háborúpártiak? Ha azt írják ki, pedofilok, ugyanilyen romboló hatása van, nem? Hát ezek a Fidesz szavazóval már mindent el lehet ítetni. Szerintem ez egy jó pályamunka a Rogán minisztériumban. Szerintem nyújtsd be! És 10%-ot kérek, mert én ajánlottalak be. Nem egyébként azért alapvetően, mert a Fidesz úgy van ezekkel a narratíváival, mint tényleg a buldog, amikor szájzárat kap. Annak idején, hogy bedobták a migránsokat, meg a migráns veszedelmet, és nagyon-nagyon-nagyon hosszú ideig szájzárral lógtak rajta, ugye elvitték a falig, meg egy kicsit a falon is túl. Tehát ma, amikor már teljesen világos az, hogy nem migrációs válság van, hanem ilyen értelemben egyébként munkaerőválság van Magyarországon, amit a Fidesz is a maga módszereivel próbál megoldani. Na most ugyanígy... Abban a kegyelmi pillanatban egyébként, amikor mondom, nem tudott Orbán Viktor, illetve nem tudtak mit kezdeni a háború kitörésének a hírével, és aztán lecsaptak el, hopp, akkor mi leszünk a békepárt, vagy a béketábor. És onnantól kezdve ugye mindenki háborúpárti, aki nem ők. Háborúpárti baloldal, ráadásul olvasható plakáton, Márki-Zay Pétert baloldalinak nevezné, én a többit sem nevezném, annak Márki-Zay Pétert végképp nem. Addig fogják ezt a szájzáras terméket cibálni, ráncigálni, nyomni, amíg nem találnak valamit. Lehet, hogy a pedofil lesz az új, csak nem a pedofil, az egyébként mindig egy ilyen aláfestő zene. A pedofilt azt így külön-külön rá lehet sütni, ugye most a Jámbor Andrásékra akarják rásütni, egészen sajátos módon. De a fő narratíva az, és egyébként ebben van tudatosság szerintem. Most én leszek a legutolsó, aki azzal fog jönni, hogy Orbán Viktor politikai zsenialitása, mert szerintem rohadtul nincs neki politikai zsenialitása, meg ennek az egész rendszernek sem van, bődületesen egyszerű dolgokkal dolgozik. És tényleg úgy vannak vele, annak ide a Voga Turnovszkinak volt a Fenyő Miklósról szóló paródiája, hogy egész embert nem dobunk ki, igaz, Miki, hát ők is úgy vannak vele, hogy egész ilyen szucot nem dobnak ki, jó, elműködik ez még, használják. Azon, tehát először így berágtam, de aztán elkezdtem így mosolyogni magamban, hogy ez a szerencsétlen fekete győr, nem, hogy ő nem tud annyira megbukni, hogy ne kerüljön fel még egy ilyen plakátra. És az, nem, hát ki ilyen, nem is emlékszünk már rá, azt egyszer csak feltűnik, mint háborúpárti, és így agyaltunk, hogy mégis ez hogy történhetett meg, és hogy valószínűleg megcsinálták az első verziót Gelencsérrel. És akkor nézték, hogy hát az nem jó, nem ismeri senki. Hát mindig van ilyen csoportképen egy figura, aki oda megy trollkodni, és úgy néz ki, mintha ő teljesen ismeretlen figura lenne, úgyhogy elővették megint a Fekete Győrt. De hogy az a folyamat, ami így a választói fejekben lejátszódhat, engem ez érdekelne igazából, hogy ezt így elfogadjuk, ez van, kész háborúpártiak, vagy azért agyalnak rajta, vagy gondolkodnak rajta, de akkor mi a folyamat? Tehát, hogy ezek az emberek hogy fogják kirobbantani a harmadik világháborút? Mert ugye ez a mondás körülbelül, hogy itt állunk a harmadik világháború küszöbén, és hogyha nem mi vagyunk, hanem ők lennének, Fekete Győrrel, akkor aztán tényleg ki is robban a háború, mert ezek belesodornak minket. De hogy? És erre nincs, vagy van forgatókönyv? Én ezt annyi embertől kérdeztem, de én nem hallottam egy normális forgatókönyvet. Ugye az az egy létezik, hogy addig-addig áskálódnak Brüsszelben, vagy nem tudom, Fekete Győr hol, nem akarom bántani, csak nem tudom most ő hol áskálódik éppen, hogy ráveszik Brüsszelt, hogy vegye rá a NATO-t, na, hogy a magyar hadsereggel az élen, mit tudom én, tehát Ukrajnát, vagy Oroszországot, valaki támadjunk meg, nem a NATO. Tehát, de nem áll össze ez a folyamat, és hogy ezt soha nem kérdezi meg senki, és ez pont ugyanaz a párhuzam, hogy a béketerv, a fideszes béketerv, az mi? Legyen béke, pont. Jó, és akkor innen nincs tovább. Tehát, hogy mi az első lépés? Mit kellene csinálni? Tettek valamit? Szijjártó tárgyal? Azon kívül, hogy haza se jön Moszkvából? Tehát, hogy mi? Nincs semmi. Azért mondom, hogy engem az érdekelne, hogy tényleg választok most már, tehát most tényleg ott tartunk, hogy ez így kicsapnak ilyen plakátokat, ránéznek, kurva anyátok, és akkor jó, ennyi volt. Nem érted. Ezt mindkét oldal mondhatja, hogy azért jó. Béke. Úgy lehetne béke, hogy meg kell kérdezni Putyin urat, hogy mivel lenne elégedett. És a Putyin úr meg fogja mondani, hogy Donyeckkel és Luhanszkkal. És akkor azt oda kell adni neki. Mert hatalmas, mert medve, és mert atomtöltetei vannak. Nem logikus? És akkor béke lesz. Ez a, De hát nem ez a fideszes narratíva, nem ez a logika, amit követni kell? A Fekete Győr az még hagyján, mert a Fekete Győr az parlamenti képviselő. Tehát ilyen értelemben a Fekete Győr egy országos politikus. Tulajdonképpen fölkerülhet a plakátra. Meg ugye azért arról van szó, hogy a Fekete Győr az bevésődött. Egy nagyon béna politikus, de akkor is az bevésődött. Igen. Tehát egy ilyen válogatás albumra, hogy igen. 2023 legjobb slágerei, erre még föl lehet rakni a Fekete Győr. De veszélyes embereket kellett felrakni. De a Márki-Zay Péter hogy kerül oda? A Márki-Zay Péter, aki hódmezővásárhelyi polgármester, fog belesodorni minket a háborúba. Úgy, hogy a összes ambíciója, hogy majd a következő választáson újra hódmezővásárhelyi polgármester lehessen. Ez a legtöbb, ameddig ő gondolkodik. És majd ő belesodor minket a háborúba. Hát ez nagyon jó. És tudod, az, hogy Ukrajnában ukránok háborúznak Oroszország ellen. Belesodornak minket a háborúba. Ez azt jelenti, hogy mondjuk adunk fegyvert ugyanúgy, ahogy az összes többi NATO, vagy majdnem az sőt, hát ez jóformán az összes többi NATO tagállam. Ez ezt jelenti, hogy fegyvert fogunk adni? Nem, ez azt jelenti, hogy majd magyar katonákat elvisznek az orosz-ukrán frontra meghalni. De melyik oldalra? Na ez a jó kérdés. Lehet vonzó a háború, de akkor Ukrajna ellen nem, mert hát az a akkor azért mégiscsak Kárpátalja visszatérhet, nem? Hát annak azért lehet egy jó következmény. De az a Fidesznek a háborús terve, nem? Tehát ez megint nem jó. Miért ne lenne jó? De... Hát ez a nemzeti politika. A Márki-Zay Péter foglalja vissza nekünk Kárpátalját? Vagy... Ja nem, a Márki-Zay Péter, úgy nem. Na, jó, hogy nem. Az az érdekes, hogy a háború az egy erősebb lap a félelem pakliban, mint az infláció. Meg a migráncsok. Így van. Főleg, hogyha háborús infláció. Ugye eleve a felső szarta ki magából az alsót. Ugye? Ez így direkt a legjobb. És ez a háború, ez ilyen értelemben, ők mindenből tudott kenyeret tudnak sütni. Ők mindenből és bármiből, ami történik, úgy hajlítják a realitást, hogy... Valami félelem képződjön az ellentétes oldalon, amivel szemben ők megvédik a magyarokat. És az a helyzet, hogy a magyaroknak nem elsősorban nem a szociális körülmények az elsőrendűen a fontosak, hanem az, hogy a vezetőjükben önmagukra ismerjenek. És ez Magyarországon teljesül. Itt nem az a legfontosabb, hogy mi hogy élünk. Most állítólag az életszínvonal Magyarországon Bulgária után az Európai Unió második leggyengébb életszínvonalát produkálta Magyarország. De ez sem számít, mert a fontos élmény az az, hogy a magyarok a vezetőjükkel közösen kijátsszák a meghirdetett rendszert, kijátsszák a meghirdetett elveket. Ez már a Kádár rendszerben is remekül működött. A Kádár rendszerben a marxizmus-leninizmus volt a meghirdetett elv, és Kádár János bácsi összekacsintott a magyarokkal, hogy persze, marxizmus-leninizmus, na egy kicsit fusizzá, na egy kicsit maszekoljá, itt a Warburg, itt a hétvégi ház, itt a trafik. És ez most a trafik az most is itt van, és ez egy élmény volt. Egy élmény volt, hogy a vezetőnk kijátsza nekünk azt a rendszert, amit amúgy kifelé, a világ felé demonstrálni kell, mert ő okos, mert ez a politikai okosság. És most pontosan ugyanez történik. Van ez a meghirdetett nemzeti, keresztény, népnemzeti, jobboldali radikalizmus. Ez az illiberalizmus. És a gyakorlat az meg hát minden létező szektornak a lerongyolása, nem a magyar állam vezetése, tehát épp az ellenkezője, Orbán Viktor nem a magyar államot vezeti, hanem a nemzeti tőkés osztályát vezeti, a csinálja. Kurzusát vezeti, az offshore bankszámláit vezeti. Ez nem az a nemzeti politika. De a magyaroknak is jut a zsákmányból. De már nem, Orbán, jut, Robi, de magyarok... már nem jut meg, várjál, mert az előbb azt mondtad, hogy ott a párhuzam a Kádár rendszerrel, hogy a nép meg a vezetők együtt játsszák ki a rendszert, és akkor ez mindenkinek ilyen jó móka. De most a Fidesz szavazók nem játsszák ki a rendszert, hanem szopóágon vannak. Igen, csak nem veszik észre, vagy nem tudnak róla, vagy nem értesülnek róla. Nem 12 tudom. Évig így volt azért. Tehát most egy éve van úgy, hogy nem. Azért 12 évig ez pont úgy volt, mint a Kádár rendszerben, hogyha ez tartósan azzal fog járni, hogy a magyaroknak nem jut a rabolt pénzből, akkor nincs más, mint az erre vonatkozó indulatokat elcsatornázni Brüsszel felé. Például... Vagy Soros felé, vagy Washington felé, vagy Zelenszky felé. Ezeket a csatornákat, és ezeket a csatornákat nagy szakítószilárdságúra kell megácsolni, és akkor bírni fogják a rengeteg elégedetlenséget. Na jó, nem lehet tűnik, hogy bírják, de akkor már nem is... közös a móka. Jó, hogy figyelj már, Pista, most nem interjút készítesz kettesben. Kérdezzek téged is. Hát azért, mert akkor szóljál, azt kimegyünk pisilni. Azt akartam mondani, de meg csak csinálja, ami már is elköt, hagyjad már. Mindenki ez van egy jó szabon, figyeli? Mondani, azt szeretném mondani, hogy az borzasztó fontos volt, amit a Robi abban az értelemben mondott, hogy, és ad a nemzet egy részének egyszerűen lefordítva identitást. Érdemes most meghallgatni, vagy megnézni, hogy mit mondott az Orbán a Tell értemetésén. Lényegében... egy ideológiai maszlakba beoltva a magyar nemzet különlegessége, minket nem is érthet senki, nem csoda, hogy miután minket nem értenek, de nekünk meg kell őriznünk azt az unikális jellegünket, azt a kultúrahordozást, azt a kultúrát, mert különben a világ egy globális szarba fog nélkülünk zuhanni. Ez megy, kiegészülve azzal ugye a Lánci örökbetű mondásával, ugye, amit korrupciónak hívtak, az a nemzeti tőkésosztály megteremtése. Egy jó több százezernyi ember effektíve, mint nemzeti tőkésosztály épül. Mert így építik, mert meg van vásárolva, tulajdonnal, ezzel, azzal, amazzal. Ezek a konfliktusok most generálódnak, majd, most már kezd néhol látszani, hogy már egymásnak mennek, mert nincs mit lopni. És nincs valójában növekedés. Erre kellenek egyébként az akkumulátorgyárak. Az akkumulátorgyárak az lényegében számomra arra példa, hogy nincs ötletük. Ehhez mit kell csinálni? Mint ahogy az indián törzsfőnökök eladták viszkiért az indiánok földjét, meg üveggyöngyér, most ezt az országot, mert ez egy picsányi ország, ez az a probléma ezzel az akkumulátorgyártásos dival, hogy nem ilyen helyeken lehet csinálni, ahol ilyen kevesen vagyunk, ilyen sűrűn, és jellemzően az akkumulátorgyárakat nem olyan helyek, nem városok mellé szokták rakni, és nem is ráadásul kettesével, hármasával. És ha már van olyan hülye indián főnök, van egy referendum, ahol ezt meg lehet csinálni, akkor nyilván ide jönnek. Ez az egyik dolog, ami őrült sokat számít. Én most egy jó néhány vitában, amikor, és ezt mondják emberek, akikkel lehet találkozni, próbálják ki, ajánlom figyelmükbe, hogy előkerül, tényleg előkerül, nem duma, hogy jó, és a szitja hun örökség, meg mit tudom, hú, ez nagyon komoly, és ezek vagyunk mi. És akkor én annyit szoktam mondani, jó van, az a helyzet, hogy nézzétek meg ezt a járomcsontot, már hogy az enyémet. Szaros szittyák vagytok, meg hunok. De én turáni taurid vagyok. Ne kérdezzék meg, nem jön semmit különben, de tök mindegy. Hát, és akkor, és megáll. Tehát nem ez a tanulság, hogy milyen kurva szellemes vagyok, hanem hogy mennyire nem tudják, átélik, boldogok tőlük, hogy van valami, amiben különlegesek vagyunk. A finnek baromi jók, mert, hogy másra mondjuk, a világ legnagyobb tengerjáróját adták most át, ami abszolút high-tech nyilván környezetszennyező, most ebben nem menjünk bele. A zsidók túlélnek, nem tudom, minden kutyafaszát, a japánok meg japánok, mi meg nem vagyunk senkik. Csak van egy nyelvünk, most idézőjelben mondom, meg a különlegességünk, és az Orbán ezt nagyon megérezte. Amúgy nem csak ő, hát ez már régen ez a mese megy. És bocsánatot kérek, befejezem, és van egy nagyon fontos, súlyos bűnünk, ez nem is gondoltam volna. Az, hogy manapság Általános érvénye annyit, hogy nem vontuk le a II. Világháború előtti történelem tanulságát, amiben számomra az a legfontosabb hiátus, hogy elveszett mindenfajta erkölcsi megközelítés a magyar politikában azzal, hogy egy 1 millió halálos áldozatot követelő tömeggyilkos egyszerűen csak úgy van interpretálva, hogy történelmi vita tárgya. És mi ezt a tömeggyilkosságot erkölcsi értelemben nem dolgoztuk fel, ezért ennek az országnak nincs erkölcse, ezt gondolom. Most Hortira gondolsz? A Hortira, hát ki a faszra mondtam volna. Hát látod, itt ülök én, aki ezzel azért vitába tudnék szállni. Nem ez a tematika, csak is érveim, csak éppen nem erről beszélünk most. Jó. Szerintem ez így nem igaz. Jó, Sanyi, hát itt vagy te élő példaként, pedig jó ember vagy. Nem a magyarok a szuverének, Orbán Viktor a szuverén. Így van. Orbán Viktor gyakorolja a magyarok szuverenitását a magyarok helyett. Orbán Viktor a sikeres, nem a magyaroknak kell sikeresnek lenni, nem a magyaroknak kell jól élni, nem Magyarországnak kell érvényesülni, hanem Orbán Viktornak, Orbán pártjának, Orbán kurzusának. Ebben az értelemben valósul meg a nemzeti érdek és a pártérdek egymással való összetévesztése. A pártérdek lép elő nemzeti érdekké, és az úgynevezett nemzeti érdek, vagyis a hagyományos értelemben vett nemzeti érdek, az meg egy lipsi óbégatás. És a súlyos probléma az, hogy a magyarok nem maguk akarnak sikeressé válni, hanem beérik azzal, hogy Orbán Viktor sikeres a nevükben. És amikor én a magyarokról, beszélek, úgymond ostorozom a magyarságot, vagy ilyenkor az ember ébrezgeti, tehát mondjuk pofozgatja, hogy felébredjen, vagy vízzel önti le, hogy felébredjen. Nem megölni akarja, nem lesújtani akar rá, hanem ébreszteni akarja, hogy éledjen, hogy térjen már magához. Ez az éberkómában lévő, kábult, bénult nép, ahogy Adi tette. Nagyon nem ugyanaz a nemzet ostorozás, meg a nemzet gyalázás. De a Fidesz ezt módszeresen és cinikus módon téveszti össze. Újra, meg újra. Amikor én arról beszélek, hogy a magyarok, akkor ők azonnal azzal jönnek, hogy ez magyarozás. Hogy ne magyarozzak. De milyen hungarofóbiás leszek, pedig különös, amikor Orbán Viktor mondja, hogy a magyar emberek úgy döntöttek, hogy a magyar emberek úgy gondolták, hogy az nem magyarozás. Hogy az nem magyarozás? Mert jókat mondani, kedveskedni, fölszopkodni a magyar ember egóját, a szabad, az nem magyarozás. Az a magyarságnak, úgy, a magyarság előtt gyakorolt úgynevezett hódolat, hanem ugye a magyarságra vonatkozó elmarasztalást, bírálatot, vagy mondjuk arra való utalást, hogy a nyomor, a döngölt padló az nem nemzeti érték, tehát az nem valami, amihez ragaszkodnunk kell, és amit Brüsszel el akar venni tőlünk, az lép elő nemzetárulássá. És ezeknek a fogalmaknak az áthazudása egymásba, ez a nagy művelete, ez a Orbán Júj beszél, ez a nagy művelete annak a propagandának, ami elképesztő sikeresen zajlik Magyarországon, és gyakorlatilag már nem lehet a magyarságra vonatkozó kijelentést tenni, ami a hatalomnak nem tetszik, mert az állam is összetéveszthetővé vált a nemzettel. Aki az államot bírálja, az kvázi a nemzetet bírálja. Pedig hát ez nem igaz. Tudjuk, hogy nem igaz. De ez azért működhet, mert hogy, tehát, hogy a népet nekem egy kicsit kihagyod ebből az egyenletből. Tehát, hogy azért, hogy csak arra visszagondolok, ami az én közéleti tudásom, és az nem olyan hosszú időszakban most már kezd nyúlni, mondjuk a rendszerváltástól, meg egy kicsit előtte. Hát mit tapasztalt ez a magyar nép? Tehát hol volt itt bármilyen pozitív történet? Tehát milyen volt a rendszerváltás? milyen volt előtte az élet, milyen volt utána az élet. Tehát az első 4 év, az én úgy éltem meg, hogy borzalmas, hogy megszűnt volna tényleg a központi hatalom. Utána visszajött az MSZP. Tehát, hogy olyan dolgok történtek, hogy hol volt itt a sikerélmény, hol volt itt bármi pozitív, ami legalább úgy nézett volna ki, hogy ott már, ha nem is az alagút végé, de legalább az alagutat magát látja a társadalom. Tudod, mikor volt az első sikerélmény? Pont az első Orbán kormánynál. Pont az első Orbán kormány. Aminek a végén, mikor nem választották meg Orbán Viktort még egyszer, akkor mondta ő azt, amire a Robi is hivatkozott, hogy ezeknek kádár kell. De figyelj, ezt én is szoktam így gondolni, Sanyi, csak az van, hogy most akikkel egy táborba vagyunk keveredve, ugye a NER véget, azok meg azt mondják, hogy a picsába lettél akkor a hülye ostoba vak, te szerencsétlen barom, hogy nem vetted észre már akkor, hogy Orbán Viktor milyen megizé. Tehát, hogy ez nem olyan egyértelmű ennek a megítélés, ennek az időszaknak, de csak annyit még, hogy ez egy nagyon jó küldetés a magyar nemzet, hogy mondtad? Pofozgatás, a fellocsolgatás, nem tudom, én magam is próbálom, hogy biztos baromira megrázom a magyar nemzetet, de hogy azért az milyen küldetés azt mondani egy népnek, hogy itt a tükör, azt nézd bele, miközben mások meg azt mondják nekik, hogy te különleges vagy, más vagy, erős vagy, a kultúrád. A Munkácsi festmény, abban nézd bele, és azt hazudom, hogy tükör. Hát legalább egy dalit így odatolnának, nem? De hogy oké, csak mondom, ott van a népnek a része, akinek nem volt semmilyen sikerélménye. Semmi pozitív, semmi jó nem történt vele úgy igazából. És én tényleg nem akarom felmenteni, hát én szoktam ugye mondani, hogy csak a Fidesz szavazó vethetne véget a Fidesz hatalmának, mert ugye az ellenzéki szavazó kevesen van ahhoz, meg ráadásul szétosztik a gyönyörű pártokra. De csak a Fidesz szavazó, de a Fidesz szavazó hogy ébredjen fel egy olyan álomból, amit azért álmodik és azért alussza, mert előtte kurva szar volt, és most legalább az álom szép. Azt szeretném mondani ahhoz, amit az előbb talán nem ideillőnek tűnt. Szeretném elmondani, hogy ha olvastátok mostanság a Magyar Nemzetet, alig 2 hete jelent meg vezércikk formájában igény szerint, és ezt tudjátok jól, Viktor is megmondta, hogy amit én nem mondhatok el, azt majd elmondják az először ők. Nevezetesen az, hogy a Horthy történetet újra kell értékelni, rehabilitálni kell mindazt, amit csinált. Most a cikket nem fogom is nyilván interpretálni és megismételni. A másik dolog, figyeljetek ide, ez egy borzasztó nehéz dolog, amikor föltetted azt a kérdést, ugye, hogy mi volt és az egész rendszerváltás mekkora szar volt, és hogy mi volt az első, meg volt-e sikerélmény. Majd még vitathatjuk, de én azt állítom, nem én találtam ki annak idején sajnos, és lehet, hogy megütötte a fülemet, de elengedtem én is mellettem, a fülem mellett sajnos. Volt egy Konrád György nevű ember, aki azt mondta, hogy nagy baj lesz még abból, hogy ez a régió legalább szűkebben, meg mondjuk mi, amikor a románok ebből az értelemben kiesnek, nem fogtuk föl, hogy egy olyan világtörténelmi jelentőségű változást csináltunk úgy végig, és Magyarországra az abszolút ér, hogy nem folyt vér. Én nem tudom, hogy miért van ez lebecsülve és alábecsülve. Soha a történelemben ilyen átalakulás, hogy más nem mondjak, hozzányúltak a tulajdonhoz lényegében. Tehát az egész rendszer, jelben mondják, nem volt rendszerváltás, csak gengszterváltás. Ez hülyeség, mert egyébként gengszterváltás se volt. Mert hogy lett volna, ugye? Mondják a privatizációt. De mégiscsak még, jaj, de vicces, bazd meg. Tényleg, röhögjünk már egy jót. Nem folyt vér, emberek. De, nem folyt vér, de szerinted a rendszerváltás, de Robi, bazd meg. Tehát, Sanyi. Mindenki kereszt nevető. Figyelj, de én most ezen gondolkodtam a minap, hogy hülyeségekkel töltöm a szabadidőmet, hogy most így visszagondolok, szerintem a magyar társadalom nem akart rendszerváltást. Megtörtént a feje fölött, azt úgy rácsodálkozott vasárnapról, hétfőről, hogy jé. Másik történet. De sokkal mélyebb történet, mint az, hogy nem folyt vér. Az, hogy az embereknek, a magyar társadalomnak a nagy része 80-as évek végén eszébe nem jutott, hogy rendszerváltást akarna. Hát csak kapkodták a fejüket, hogy mi történik 89-ben, hát milyen tudjuk. Gyorsan történik. De te ott voltál a tárgyaló asztalnál, te ott voltál az elitbe, te másként élted meg, de az emberek ott, ahol én voltam, azok csak kapkodták a fejüket, hogy mi a búbánat történik. Hogy jön ez ide, hogy én hol ültem, az Isten áldjon meg, ez egy a 30 évnek másként, az élmény. Azért, mert másként élted meg. Nem mondod tényleg, te is másként, meg ő is másként, mindenki másként hát akkor igazán meg. Mindenki mindent más élt. Ezt tudjuk, azt egyébként közhely, hogy ajándékba kaptuk, és most, hogyha nincs rendszerváltás, és ha nincs rendszerváltás, akkor most Orbán Viktor az MSZMP főtitkára. Tudjuk, mondtál valamit? Hát, vagy Gyurcsány Ferenc, az, hogy azért Sanyi, ne várjuk ki azt se. Sanyi, az, hogy a magyar társadalom nem akart ezt az ajándékot, és csak utána rácsodálkozott, hogy kapta. Hát, ne, hogy ennyit. Nagyon igaza van az Istvánnak, a Kádár rendszer Magyarországon legitim volt. Ez az igazi probléma. Ez minden bajok forrása, hogy legitim volt, és az a rendszerváltás volt illegitim. És a magyarok 20 év után, még hogyha a 2010-es fülkeforradalom alkalmával nem is a Kádár Jánost szavazták vissza, hanem az első Orbán Viktort, de amikor nem az első Orbán Viktor tért vissza, hanem egy Kádár Jánost tért vissza az Orbán Viktornak az arcvonásaival, láthatóan elégedettek voltak ezzel. Elégedettek voltak, hogy visszakapták azt a állandóságot, azt a monolit kiszámíthatóságot, a jövőnek azt a változatlanságát, ami a Kádár rendszer volt. Ők nem akarnak 4 évenként váltó gazdaságot. Nem akarnak politikai instabilitást. Ők abban a kiszámíthatatlanságot látják. Ők a vezetőjüket önmaguk édesapjának, önmaguk felsőbényének akarják látni, és ezt ebben a rendszerben megkapják. Ez az igazi probléma. Az igazi probléma, hogy a 20 év rendszer, a harmadik köztársaság volt illegitim. És ennek megfelelően az azt megelőző és az azt követő rendszer a legitim. Akkor most közbeszólok. Gyerekek, hadd szóljak közben, mert vége a műsornak. Nem tudtunk beszélni a 10 000 filippinóról, akik jönnek az akkumulátorgyárakba dolgozni, mert hogy szerintem most joggal másról beszéltünk. Meg hát az is érdekes téma lett volna, hogy drága pedagógusaink tömegesen hagyják el a pályát. Most már ugye született olyan tabló is, ahol a távozó pedagógusok vannak rajta, nem csak a negyedikesek. Szerintem ez is a társadalmunk egyik alapvető és egyik legnagyobb problémája. És akkor nem beszéltünk az egészségügyről, meg hát amit már itt unalomig szoktunk ismételgetni. Én elbúcsúzom magyar most, fociós. És utána pedig hát leoltják itt a reflektorokat, az izzasztókat, és akkor utána, ahogy ez ilyenkor megszokott, önök is föltesznek nekünk kérdéseket. Köszönöm, hogy megtiszteltek minket, a viszontlátásra.